Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is. Mondom későn, búsulsz babám, hisz képmutató lett a világ. Mondom későn, búsulsz babám, hisz képmutató lett a világ. Kérhettem, adta a sors, mit nyelnem kellett. A jó nem volt jó a semmi mellett. Miért van az, hogy a semmi kevés? Miért számít luxusnak az evés? Miért élek én, ha nem kérhettem? Hogy éljek én, ahogy nem élhettem? Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is. Mondom későn, búsulsz babám, hisz képmutató lett a világ. Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Tudom, hogy nem sok, amit vársz tőlem. Embert faraghatnál belőlem. Hagyom magam, ahova sodor a sors. Néha csíp az élet, úgy, ahogy a bors. Megátkoztál és meg is vertél, örökre csavargóvá tettél. Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is. Mondom későn, búsulsz babám, hisz képmutató lett a világ. Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is. Mondom későn, búsulsz babám, hisz képmutató lett a világ. Mondom későn, búsulsz babám, hisz képmutató lett a világ. Isten, könyörülj meg nékünk, ne szenvedj.